látok teste, a fiúkkal álljok egymásnak este. Mindegy, hogyan és kivel, itt mindenki járhat bárkivel. Még jöhet árvíz, járvány, tifusz, minden mi jön, elbújni nem tud. Most kész, most ha szeres, ha tudsz, megjósoltam Nostradamus. Benned élet, ha visszatérsz.